Relax D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 7 października, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie jest możliwa rezygnacja Sławomira Neumanna ze startu w wyborach parlamentarnych, tak mówi przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Lech Wałęsa odniósł się do swojego wystąpienia i nazwania Kornela Morawieckiego zdrajcą. Robiłem i postępowałem po swojemu i tak będzie, stwierdził były prezydent. Wiemy już, kto dostał Nagrodę Nobla z medycyny i fizjologii. Wygranych jest trzech, a więcej o tym za chwilę. A rezygnacja Sławomira Neumanna z kandydowania w wyborach jest niemożliwa, tak mówi przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jak stwierdził, Neumann przeprosił, wydał oświadczenie i zrezygnował z bycia szefem klubu parlamentarnego PO-KO. Zdaniem Schetyny to sprawę zamyka. Przypomnijmy, Neumann na ujawnionych nagraniach z 2017 roku w wulgarny sposób krytykował m.in. KOT oraz lokalnych polityków. Lekceważył też znaczenie wyborów samorządowych. Marszałek Senatu Stanisław Karczew stwierdził, że Neumann powinien wycofać się z życia politycznego. Polityka polega zupełnie na czymś innym. Polega na czystości, przejrzystości. A jeśli pojawiają się tego typu wypowiedzi, to honorowo powinni się tacy politycy wycofać z życia politycznego. Słuchałem dzisiaj wywiadu pana Neumanna i nie widziałem tam ani skruchy, ani refleksji nad tym, co się wydarzyło. Honorowym wyjściem dla Platformy Obywatelskiej, takim korzystnym wyjściem byłaby po prostu jego rezygnacja. A to jest takie pół kroku w dobrym kierunku. Neumann jest jedynką gdańskiej listy Koalicji Obywatelskiej. Sam również zapowiedział, że z kandydowania w wyborach nie zrezygnuje i że za tydzień ocenią go wyborcy. Robiłem i postępowałem po swojemu i tak będzie. Tak były prezydent Lech Wałęsa odniósł się do krytycznych ocen swojej wypowiedzi podczas wystąpienia na konwencji Koalicji Obywatelskiej. Przypomnijmy, wczoraj Lech Wałęsa nazwał zmarłego w zeszły poniedziałek Kornela Morawieckiego, założyciela Solidarności Walczącej, zdrajcą. Premier Mateusz Morawiecki stwierdził, że słowa te najwięcej mówią o samym Wałęsie, natomiast nic o jego ojcu. Od Wałęsy dystansowali się też politycy PO. Gdybym myślał i robił, jak mi wtedy i dziś proponowano i udowadniano, naprawdę żylibyśmy dzisiaj bez zmian z powojennym komunistycznym podziałem. Najwięksi politycy światowi i polscy z Ojcem Świętym i prymasem Polski namawiali mnie, podobnie jak wy dziś. Musiałem nie posłuchać i teraz was nie posłucham. Robiłem i postępowałem po swojemu i tak będzie, napisał Lech Wałęsa w internetowym portalu społecznościowym Twitter. Dzisiaj poznamy wyrok w procesie trzech oficerów Wojska Polskiego oskarżonych o znieważenie oraz stosowanie gruźb i przemocy wobec giżyckich policjantów i strażnika miejskiego. Tę sprawę przypomni Paweł Karpiszen. We wrześniu 2016 roku żołnierze ubrani po cywilnemu bawili się w giżyckim hotelu. Ponieważ byli pijani i nieodpowiednio się zachowywali, obsługa wezwała policję. W czasie interwencji policjanci zostali zaatakowani przez wojskowych. W marcu tego roku giżycki sąd zdecydował, że skazani Piotr B., Robert J. i Arkadiusz K. muszą zapłacić grzywnę oraz zadośćuczynienie dwóm policjantkom, policjantowi i strażnikowi miejskiemu, których znieważyli i wobec których stosowali przemoc i groźby. Arkadiusz K. został również uznany za winnego pobicia pracownika hotelu. Zaraz po incydencie trzej oficerowie przestali być żołnierzami 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej. Zostali przeniesieni do rezerwy kadrowej, choć Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych zapowiadało usunięcie ich ze służby. W miniony czwartek odbyła się rozprawa odwoławcza przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. Apelacje złożyli obrońcy oskarżonych, którzy uważają, że sąd pierwszej instancji nie wziął pod uwagę m.in. zeznań niektórych świadków. Oficerowie od początku nie przyznają się do winy. Z uwagi na fakt znieważenia pokrzywdzonych, proces odbywa się za zamkniętymi drzwiami. Ogłoszenie wyroku przed Sądem Okręgowym w Olsztynie zaplanowano na 12.30. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Wiemy, kto otrzymał medycznego Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii. Zgromadzenie Noblowskie Instytutu Karolinska postanowiło dziś, że Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za rok 2019 zostanie podzielona równo pomiędzy Williama Kalina, Sir Petera Radcliffe'a i Grega Semance za ich odkrycie dotyczące tego, jak komórki dopasowują się do dostępności im tlenu. And adapt to oxygen availability. A na czym konkretnie polega to odkrycie, o tym będziemy jeszcze dzisiaj mówili w serwisach Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

na samodzielną większość, ale biorąc pod uwagę błąd w sądzie, który może sięgnąć 3%, samodzielne rządzenie nie jest aż takie oczywiste. Stąd pewnie akcje komitetów mające na celu zachęcenie do udziału w wyborach. No, tylko jak tu zachęcić swoich, a zniechęcić pozostałych? Czy jest na to jakaś skuteczna metoda? Zdarzają się sondaże, które przewidują frekwencję na poziomie blisko 70%. Wydaje się to nieprawdopodobne, zważywszy, że na przykład w pamiętnych wyborach z 4 czerwca 89 roku mieliśmy frekwencję w granicach 62%. Co może mobilizować wyborców? Czy ostatnie wydarzenia zwane z lubością aferami? Z jednej strony taśmy Sławomira Neumanna, z drugiej sprawa Mariana Banasia, szefa Najwyższej Izby Kontroli. Ciekawe, czy ktoś jeszcze swoją drogą oprócz dziennikarzy śledzi programy wyborcze i traktuje je poważnie. Dziś pytanie, czy zagłosuję w nadchodzących wyborach, a moim gościem jest publicysta, komentator Łukasz Warzecha. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Czy sondaże, panie redaktorze, mogą być destrukcyjne, to znaczy usypiają elektorat z jednej strony, bo nasi prowadzą, albo z drugiej strony mogą wywołać na przykład efekt zmarnowanego głosu, czyli nie zagłosuję na nich, bo nie mają szans na wejście do parlamentu? Sondaże mogą wywołać bardzo różne efekty w zależności od tego, której partii dotyczą, a nawet w przypadku tej samej partii sondaż może wywołać różne efekty i już tłumaczę, o co tutaj chodzi. Otóż jeżeli mamy sondaże bardzo dobre, i to jest przypadek PiS-u w tej chwili, tak. To zwłaszcza w sytuacji, jeżeli dużo obietnic już zostało spełnionych, elektorat ma poczucie stabilizacji, tego typu sondaże mogą rzeczywiście uśpić i bardzo wyraźnie to słychać w wypowiedziach Jarosława Kaczyńskiego w ostatnich dniach, gdzie cały czas do znudzenia powtarza się apel o mobilizację i pójście do głosowania. Czyli słychać taką obawę o tę mobilizację, o pójście do wyborów. Z drugiej strony, gdyby to akurat nie jest obecna sytuacja, ale z drugiej strony, i myślę, że bardziej to by mogło podziałać w przypadku partii opozycyjnej, gdyby sondaże były bardzo dobre i szły wyraźnie w górę, to wtedy jest właśnie nie poczucie demobilizacji, tylko z kolei mobilizacji, że idziemy do zwycięstwa, że nam się uda, że właśnie warto pójść, żeby skalę tego zwycięstwa powiększyć. Więc tutaj podobny wynik sondażowy, czy nawet tendencja sondażowa w przypadku partii w różnych sytuacjach się znajdujących mogą działać na różne sposoby. Ja rozumiem. No i oczywiście ma pan też rację, mówiąc o tym efekcie zmarnowanego głosu. Ja akurat jestem wielkim przeciwnikiem tej argumentacji. Natomiast oczywiście, że to również odgrywa rolę. No, w szczególności to jest kłopot dla tych ugrupowań, które są na granicy progu wyborczego. Ja mam wrażenie, że wiele sondaży obliczonych jest na efekt, a nie na obiektywne pokazanie, jakie to są rzeczywiste preferencje wyborcze. Dziwnym trafem, pewnie pan to też zauważył, bo obserwujemy te sondaże od lat, na przykład w sondażach dla Wyborczej PiS nie ma bardzo wysokiego poparcia. A w sondażach już na przykład dla tygodnika, na przykład w sieci, bardzo zdecydowanie prowadzi. Zawsze również PiS dobrze wypada w badaniach CBOS-u. Czyli zamawiający sondaż otrzymuje taki, który mu bardziej odpowiada? Tam często jeszcze są takie manipulacje różne stosowane, nawet nie w samym sondażu, ale w opisie wyników tego sondażu. Takie, żeby na przykład, przypominam sobie opis w Gazecie Wyborczej, PiS prowadzi, ale wszystkie partie opozycyjne razem mają więcej. Na przykład tego typu triki się stosuje. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o jednej ciekawej rzeczy, z której może mało kto sobie zdaje sprawę, a która dotyczy tych partii na granicy progu wyborczego. Bo świadomy wyborca ma tu ogromny dylemat. Dlatego, że system wyborczy w Polsce jest tak skonstruowany, że jeżeli dana partia nie przekracza 5% progu, no chyba, że to jest koalicja, to wtedy 8%, to wtedy procenty głosów z tej partii są rozdysponowywane pomiędzy pozostałe partie, które wchodzą. Tak. A najwięcej dostaje wygrywający. Tak. I teraz tak działa, działa ten osławiony system Donta. Tak jest. I teraz proszę sobie wyobrazić, że pan jest wyborcą, powiedzmy, Konfederacji. I myśli pan sobie tak, no dobrze, oni są na granicy progu, czyli mój głos dołożę, żeby weszli, prawda? Ale z drugiej strony, jeżeli ten głos nie wystarczy i oni się otrą o próg od dołu, to dołożę to tym, przeciwko którym głosowałem, tak? Dokładnie. Dokładam PiS-owi, prawda, który wygra. No więc To jest dopiero diabelski paradoks. Od lat obserwuję pana walkę o zniesienie ciszy wyborczej. Zwłaszcza, że w wielu krajach ciszy, jak wiemy, nie ma, bo jakoś żyją, nikt nie podważa wyborów, ale skoro sondaże jednak, skłaniamy się ku temu, mogą wywołać efekt, to może dobrze, że mamy ciszę. Załóżmy taką oto sytuację, że ktoś w ostatnim momencie w sobotę po południu albo w niedzielę rano publikuje jakiś zaskakujący sondaż, albo lepiej, może nawet skuteczniej, wymyśla jakąś aferę, której de facto nie ma. To, że nie ma, to się okaże za tydzień. No i kreuje wynik. Ja bym oddzielił te dwie rzeczy od siebie. One zresztą w kodeksie wyborczym są uregulowane w odrębnych artykułach. To znaczy oddzieliłbym ciszę wyborczą, czyli zakaz agitacji wyborczej, bo tak to jest zdefiniowane w kodeksie wyborczym, od publikacji sondaży. To jest odrębny artykuł. I o ile jestem w stanie sobie wyobrazić zakaz publikacji sondaży w tym okresie, w którym on jest teraz, zresztą są kraje, w których publikowanie sondaży jest zakazane nawet i na miesiąc przed wyborami, tak, albo przynajmniej na tydzień. O tyle tę ciszę wyborczą, która dotyczy zakazu agitacji, bym zdecydowanie zniósł, bo tę sytuację, którą pan opisuje, można odnieść również do momentu tuż przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. No wyobraźmy sobie, że taka afera się pojawia w piątek wieczorem. I w zasadzie mamy dokładnie to samo, tylko że wtedy już nie ma żadnej szansy, żeby to sprostować przed zakończeniem głosowania, a jeżeli to by się zdarzyło w sobotę albo w niedzielę, to wtedy do końca dnia jeszcze można próbować to prostować. Zresztą zwracam uwagę na jeszcze jedną rzecz. Kodeks wyborczy bardzo wyraźnie definiuje agitację jako nakłanianie do głosowania w określony sposób. Natomiast proszę zauważyć, że z mediów, przynajmniej tych głównego nurtu, w czasie ciszy wyborczej znikają w ogóle wszystkie dyskusje o polityce. Przecież jeżeli spotkaliby się publicyści i, nie wiem, ocenialiby, powiedzmy, politykę zagraniczną obecnego rządu, no to czy tam jest element agitacji? Absolutnie nie. To jest normalna rozmowa o polityce, tam nie ma agitacji, a mimo to interpretuje się ciszę wyborczą w taki, powiedziałbym, paranoicznie rozszerzający sposób. No tak, ale to wszystko zależy, jak pan doskonale wie, na przykład od składu zaproszonych gości i od ogólnej tendencji sposobu prowadzenia rozmowy. Ta rozmowa publicystów przecież może zaszkodzić albo może pomóc. Co może stymulować wyborców w tym ostatnim tygodniu? No pewnie troszeczkę by taśmy Sławomira Neumanna z jednej strony, z drugiej strony, jak patrzę na portale i to, co ludzie komentują, to na pewno wystąpienie prezydenta Lecha Wałęsy podczas konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej. Okazało się, że założenie Solidarności Walczącej było zdradą. Pewnie nie wszyscy pamiętają, że działaczem Solidarności Walczącej był swojego czasu bardzo aktywnym Grzegorz Schetyna. Tak, ja myślę, że tym wystąpieniem Lecha Wałęsy Platforma Obywatelska sobie strzeliła w stopę, ale nie dlatego, jak pewnie większość by pomyślała, że po prostu kogoś to zniechęci do głosowania na Platformę, bo myślę, że wyborców Platformy to absolutnie nie zniechęciło, niestety, bo to była bardzo, no mówiąc najdelikatniej, nieszczęśliwa wypowiedź i to już ujmuję to najdelikatniej jak można. Natomiast problem jest inny. Platforma zdawała sobie sprawę, że musi, o czym rozmawialiśmy na początku, zadziałać na rzecz demobilizacji zwolenników PiS, czyli musi schodzić z linii strzału, jak to jest tylko możliwe. To wszystko miało być właśnie takie mdłe, obłe, zero punktów zaczepienia dla Prawa i Sprawiedliwości. No i niestety zaprosili Lecha Wałęsę, nie wiem dlaczego, bo przecież wiedzą doskonale, że Lech Wałęsa jest, jak to określałem parokrotnie, chodzącym granatem z wyciągniętą zawleczką. No i takiego punktu zaczepienia w ostatnim momencie dostarczyli. Może to nie jest jakiś bardzo mocny punkt zaczepienia, ale jest, na ostatnie dni przed wyborami, więc naprawdę kompletny brak profesjonalizmu. Z drugiej strony, zgodnie z sondażami, Polacy uważają, że Marian Banaś nie powinien być prezesem Najwyższej Izby Kontroli. No i trudno się dziwić, skoro by pan prezes miał, jak się okazuje, bliski kontakt z ludźmi podejrzanej konduity oraz był łaskaw na przykład składać zeznania finansowe odbiegające od rzeczywistości. Wyniki badań CBA oczywiście poznamy po wyborach, prawda? Tak, ale myślę, że tutaj Prawo i Sprawiedliwość tę sprawę zakończyło w sensie wizerunkowym dla siebie korzystnie, to znaczy pan Marian Banaś udał się na urlop. Oczywiście my możemy uznać, że to nie jest rozwiązanie wystarczające, ale myślę, że dla większości wyborców przed wyborami ono jest wystarczające. A co się potem stanie, zobaczymy. No ja wskazywałem parokrotnie na jedną sprawę istotną, to znaczy, że tutaj pan prezes Banaś stwierdził, że on będzie na tym urlopie, dopóki CBA nie zakończy swojego postępowania, czyli wyznaczył jednak jakąś granicę konkretną i ten raport CBA musi być, czyli no, mam nadzieję, że my się dowiemy przynajmniej częściowo, co w nim jest, czy on potwierdza te zarzuty, czy nie potwierdza. Więc to, trudno tu będzie mówić o jakimś powolnym rozmyciu tej sprawy, bo sam Marian Banaś wyznaczył klarowny, jasny punkt, gdzie ona ma się zakończyć. Po publikacji taśm Sławomir Neumann, jak wiemy, zrezygnował z funkcji przewodniczącego klubu parlamentarnego PO Koalicja Obywatelska. Pana zdaniem ta ofiara zostanie doceniona? Wystarczy? Udobrucha bogów? No znów chodzi o to, żeby schodzić z linii strzału. Ja przyglądałem się dokładnie tym wypowiedziom Sławomira Neumanna. To jest taka dosyć typowa kuchnia polityczna. Tam jest tylko parę takich twardych punktów zaczepienia, między innymi stwierdzenie dotyczące tego, co miał za uszami Paweł Adamowicz. I to jest bardzo mocne, bo to mówią sami działacze Platformy, że tam były rzeczy, które ich zdaniem mogły go wyprowadzić w kajdankach, tak to jest ujęte. Natomiast poza tym, no to stwierdzenia typu będziemy zawsze z tobą, póki będziesz w naszej partii, albo nieważne, jakie masz kompetencje, ważne, że jesteś od nas, no to niestety tak to za kulisami wygląda, więc to mnie specjalnie nie zaskakuje, także nie zaskakuje mnie język, którym się pan Sławomir Neumann posługiwał, dlatego że ten taki, no ja bym powiedział, dosyć knajacki język już słyszeliśmy na nagraniach Sowy i Przyjaciół. On niestety wydaje się charakterystyczny dla tego środowiska. Natomiast czy to wystarczy, żeby właśnie zejść z linii strzału, też wydaje mi się, że nie do końca. Oczywiście to trzeba było zrobić, natomiast pytanie, czy to jednak nie będą te punkty zaczepienia dla PiS-u, który będzie mógł wokół tego spowodować mobilizację swojego elektoratu. To nie jest tak mocne jak na przykład kwestia mniejszości seksualnych przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo tamta sprawa budzi ogromne emocje zawsze, a tutaj no powiedzmy, że to są takie trochę rutynowe kwestie, ale nie mniej na bezrybiu i rak ryba. Więc jeżeli, a ja twierdzę, że Platforma miała taki plan właśnie, żeby uśpić, no to ten plan się z własnej winy Platformy nie do końca powiódł. Publicysta Łukasz Warzecha jest państwa gościem. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13. Dziękuję za spotkanie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziś pytanie, czy zagłosuje w nadchodzących wyborach 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. Sonda na naszych stronach internetowych, jak zwykle, i telefony pan Tomasz. Panie Tomaszu, witam pana, halo? No, witam panie Kubo. Dzień dobry panu. Słuchaczy. No na pewno pójdę, bo ja akurat dla mnie nie ma czegoś takiego jak zmarnowany głos, bo to, że tak powiem, trzeba mieć czyste sumienie, a nie potem, jak się nie pójdzie, narzekać, że się nic nie zmienia, a nic żeśmy nie zrobili w tym kierunku, żeby zmienić. A tu jeszcze propos pana rozmowy z pana gościem odnośnie sondaży, to ja powiem panu tak. Kiedyś jeden mądry człowiek powiedział, że sondaże są robione po to, żeby pokazać ludziom, co mają myśleć. Najlepszym przykładem była partia, był Robert Biedroń, który jeszcze nie założył partii politycznej, a sondaże dawały mu 15%. Skończyło się tym, że ledwo przekroczył próg w wyborach do Unii Parlamentu. Także ja nie wierzę w to, że PiS ma tam 80, a Konfederacja jest na progu, bo wiemy, co z Konfederacją robi TVP i za te media publiczne, że musiały ich przepraszać. Także jak życie pokaże. Także uważam, że ludzie powinni iść po prostu na wybory i nagłosować na ludzi, a nie na partie. Bo problem jest właśnie tego typu, wie pan, że partie wygrywają, a nie ludzie. I to może też jest to, że jest mała frekwencja, nie przekręcona. Pozdrawiam pana, bardzo dziękuję. Ja pan Janusz. Panie Januszu, jeszcze pan. Witam pana, halo. Kłaniam się. Kłaniam się panu. No, ja może powiem wiersz. Beret na głowę, długopis, dłoń, na wybory, goń. Oczywiście beret w kolorze fuksja. A już na poważnie, jest mi bardzo przykro, że media publiczne próbują wypaczyć wynik wyborów jeszcze przed ich zakończeniem. Mam na myśli zaangażowanie mediów publicznych po stronie PiS-u. To jest czasem jest bardzo wyrafinowane, czasem bardzo ordynarne. Oczywiście nie zaczekam trójki, ale podam przykład. Telewizja Lublin, redaktor Montusiewicz potrafi przeprowadzić po audycję polityczną, publicystyczną, tylko przy gościach, czterech gości z PiS-u, wszyscy kandydaci z PiS-u. publiczność życzliwa partii rządzącej, bez udziału żadnego polityka z żadnej innej partii. Tak to wygląda i lokalnie, i niestety krajowo. Dzięki, do usłyszenia. Pozdrawiam pana, pan Piotr jeszcze z nami. Panie Piotrze, dzień dobry, halo. Witam pana. Bieszczad. Dawno się do pana nie dzwoniłem, więc tak, na pewno na wybory pójdę. Podobnie jak jeden z przedmówców, nie wierzę w tak zwany zmarnowany głos, bo na tej zasadzie ustawia się, pośrednio oczywiście, bo każdy sam głosuje, nikt za niego nie głosuje, ustawia się trochę wyniki, bo ludzie, tak jak mówiono, boją się zagłosować, żeby nie zmarnować. I jest jeszcze jeden sposób na zwiększenie frekwencji, o którym się nigdy nie mówi. Głośno nie mówi. Aha. Elektroniczne głosowanie. Dlaczego żadna partia nie wprowadzi elektronicznego głosowania? Myślę, że wtedy frekwencja byłaby dużo wyższa i byłaby bardziej, wynik by był bardziej reprezentatywny. Jeśli... Oczywiście na głosowanie idę i głosuję na Konfederację. Głosu nie zmarnuję. Jeśli dobrze pamiętam, to w Wieruszowie, zdaje się, by podczas tych ostatnich prawyborów dopuszczono również możliwość głosowania via internet. Profesor Norbert Maliszewski, psycholog społeczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Nie tyle ogólna frekwencja, tylko mobilizacja poszczególnych komitetów wyborczych ma znaczenie, bo ona tworzy tę frekwencję. Jak analizuje się sondaże, no to te opozycyjne są w dużej mierze zmobilizowane, ale trzeba pamiętać, że tam pozostały tylko twarde elektoraty w Koalicji Obywatelskiej czy w Lewicy. Natomiast ten PiS-u ze względu na duże poparcie społeczne, czyli około 45%, jest szeroki. Tam jest miękki, twardy elektorat i tak naprawdę nie tyle frekwencja, co o wyniku wyboru przede wszystkim decyduje wynik, mobilizacja wyborców PiS-u plus frekwencja na tej zasadzie, że takie komitety jak Konfederacji czy być może nawet PSL mogą nie przekroczyć progu wyborczego, jeżeli ta frekwencja ogólna będzie wysoka. Pan Jarosław napisał, zagłosuję, ale po raz kolejny nie na to, co chcę, a przeciw tym, których nie chcę. Panie Stanisławie, witam. Halo, dzień dobry. Witam pana. Witam słuchaczy. A ja jestem przekonany i myślę, że nie pomylę się, że wygra jednak ta opcja, która jest najbardziej wiarygodna, która dotrzymuje swoich obietnic i która dba, podkreślam tu mocno, dba o interesy Polski i Polaków, dla której takie hasła jak Bóg, honor, ojczyzna są najważniejsze. Dziękuję. Pan Dariusz napisał, nie zagłosuję na nikogo do Sejmu, bo przy tej oszukańczej ordynacji Donta lub innego King Konga nie wiadomo, na kogo się głosuje i nie wiadomo, kto wyjdzie. Panie Krzysztofie, jeszcze pan. Witam pana. Dzień dobry. No Bóg, honor i ojczyzna. Dzień dobry. Dzień dobry. Ciągnę dalej ten wątek. Dzisiaj się ukazał artykuł dotyczący dawnych dziejów pana wojewody pomorskiego, który należał do Patriotycznej Rady Odrodzenia Narodowego za komuny. Pozdrawiam z Gdańska. Pozdrawiam, pan Maciej jeszcze. Panie Macieju, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, witam. Też pójdę na wybory i zagłosuję na pewno nie na PiS, zdecydowanie. I powiem tak, nie wierzę w sondażownie, które są, aczkolwiek zaczynam się mocno domyślać, że wszystkie sondaże, które dotyczą właśnie PiS-u, tego wysokiego progu procentowego, znaczy wysokiego poparcia, przygotowanie, to jest jak gdyby przygotowanie nas do tego, że PiS wygrał te wybory, bo nie wierzę w żadną sondażownię, która daje poparcie właśnie tej partii. No, w przeszłości były takie przypadki, panie Macieju, żeby sondaże dla kandydata do końca utrzymywały się właśnie na bardzo wysokim poziomie, obawiam, a kandydat przegrywał. Dokładnie, i obawiam się, że ten sondaż pokazuje tylko jedno. Jeśli nie wygramy teraz, to znaczy, że wybory będą sfałszowane, tak jak to czyni pan prezes Kaczyński. Została PiS zaatakowany, zostały sfałszowane wybory i pewnie po to Sejm spotka się dwa dni po wyborach. Dziękuję. Pani Agnieszka napisała, pójdę na wybory, zawsze chodzę, to mój przywilej, także obowiązek. Wiem, że to frazes, ale właśnie tak to odbieram. Inna sprawa, że od kilku lat już nie za bardzo mam na kogo głosować. Pan Jerzy, witam, halo. Witam, kłaniam się. Dzień dobry panu. Pozdrawiam słuchaczy. Oczywiście pójdę głosować do wyborów, ponieważ to jest mój obowiązek. Natomiast jedno, co mnie niepokoi, co zresztą poruszył w pewnym sensie poprzedni, bodajże pan profesor, na mianowicie to, że zostało zlikwidowany obowiązek wywieszania wyników na lokalach wyborczych po wyborach. Natomiast pójdę również dlatego i wierzę, że większość świadomego współobywateli pójdzie, dlatego że widzi, co się dzieje, dlatego gaz był przez jakiegoś durnia nigdy nieukaranego, gaz był taki drogi, dlaczego nadal grasuje seryjny samobójca, dlatego nie wyjaśniono sprawę chociażby skoku Wołomin, także myślę, że to wszyscy widzą i myślą. Wierzę w moich rodaków, że myślą. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam, pan Marek napisał, tak brudnych wyborów jeszcze nie było. Pójdę na wybory, ale zagłosuję na jakieś małe, świeże ugrupowanie. Starym wyjadaczom bardzo dziękuję. Pan Paweł, panie Pawle, jeszcze pan, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Ja mam pytanie, mam dylemat w sumie, jeśli chodzi o głosowanie. Na kogo mam głosować? Na partię, która mi przygotuje hiperinflację, czy która mi zrobi z Polski Szwecję, jak PO chce ściągnąć imigrantów? Z nowych partii Konfederacja, no jeśli nie są promowani przez Rosję i nie są sponsorowani przez Rosję, może na nich, może mi ktoś da odpowiedź, bo ja pogubiłem się. Doktor Sergiusz Trzeciak, ekspert zajmujący się komunikacją strategiczną, także marketingiem politycznym. Wiele wskazuje na to, że frekwencja w tych wyborach może być rekordowa, natomiast nie sądzę, żeby ta frekwencja była, tak jak wskazują niektóre sondaże, na poziomie 70%. Jeszcze się tak nie zdarzyło, żeby była tak wysoka frekwencja. Zwykle jest tak, że wyborcy częściej deklarują, że wezmą udział w wyborach, a później z różnych powodów wielu z nich nie bierze udziału w wyborach. Może tak być na przykład, jeśli wyborcy uznają, że już wynik wyborów jest przesądzony, albo jeśli w ostatnim tygodniu jakieś wydarzenie zniechęci ich do głosowania. Więc każdej partii zależy w ostatnim tygodniu kampanii na mobilizowaniu własnego elektoratu, ale niekoniecznie mobilizowaniu wszystkich wyborców. Pan Waldemar komentuje, uważam, że należałoby rozpocząć dyskusję nad obowiązkiem głosowania. Skoro oczekujemy od wspólnoty, jaką jest państwo, opieki, pomocy na wielu płaszczyznach, to uznajmy, że tej wspólnocie trzeba poświęcić choć odrobinę wysiłku. 29 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest komentator, publicysta, redaktor Piotr Zaremba. Witam pana, panie redaktorze, kłaniam się. Witam serdecznie. Niczym nieuchronny walec toczy się wyborcze zwycięstwo PiS w wyborach sejmowych 13 października. Napisał pan ostatnio w Polska The Times. Efekt spotkania z tym walcem dla Koalicji Obywatelskiej pana zdaniem jest nieuchronny? Tak się wydaje. Oczywiście zawsze istnieje w polityce jakaś ewentualność cudu i tutaj cud mógłby coś jeszcze zmienić, jakieś nieoczekiwane wydarzenie, ale było już tyle wydarzeń, które wydawało się mogło PiS-owi zaszkodzić, a kompletnie odbijało się od jego powierzchni, że ja w to nie wierzę. Raczej widzę zdarzenia, które szkodzą jeszcze dodatkowo koalicji, no choćby niedzielne wystąpienie Lecha Wałęsy, który uznał za stosowny dzień po pogrzebie atakować Kornela Morawieckiego, więc wydaje mi się, że czyli... no, wynik jest przesądzony, jest pytanie o jego skalę oczywiście. Ale właśnie, bo, czyli właściwie walka toczy się o to, by spróbować ewentualnie chociaż zablokować PiS, zablokować drogę do samodzielnych rządów, a potem zadbać, by nie zawiązali koalicji, tak? No tak, aczkolwiek większość sondaży, czy prawie wszystkie sondaże ostatnich tygodni dają PiS-owi większość samodzielną. Nawet ewentualne zablokowanie PiS-u w Senacie jest dość nieskuteczne, bo gdyby PiS w Senacie nie miał większości, to ten Senat mógłby proponować poprawki do ustaw, które Sejm potem by odrzucał. Więc wszystko wskazuje na to, że to się rozstrzygnęło już teraz, tak naprawdę. W swoim artykule Rządy autorytarne, czy wielki projekt sanacji państwa, wskazuje pan na to, co tej władzy można zapisać na plus, no ale również na to, co trzeba zapisać na minus. Co zatem na minus? Od tego zacznijmy? Dwie rzeczy. No po pierwsze jednak to nie jest oczywiście system autorytarny, to nie jest dyktatura, jak niektórzy twierdzą, ale ma ten rząd, ma ta ekipa, ma ta większość sejmowa kłopot z regułami demokracji, ze standardami i tutaj ileś przykładów tych konkretnych ruchów można by wymienić. No, pierwszy przykład, jaki mi przychodzi do głowy, odmowa ujawnienia list poparcia dla członków Krajowej Rady Sądownictwa. No to jest szczegół, ale łamie się prawomocny wyrok sądu. To nie jest To nie jest model charakterystyczny dla demokracji zachodniej, gdzie jednak są pewne stałe reguły obowiązujące zarówno rządzących, jak i rządzonych. No i druga rzecz, która mi się nie podoba, to jest no jednak ta fala wydatków ostatniego roku. O ile wcześniej prospołeczna polityka była trzymana w pewnych ryzach, o tyle no teraz idzie się na pełne ryzyko gigantycznych prezentów wyborczych. Jednocześnie obiecuje się zrównoważenie budżetu. Pytanie, co to jest do pogodzenia. Pytanie, czy to nie będzie osiągane kosztem kreatywnej księgowości, ale też no, jest pytanie o priorytety. Jeżeli się rozdaje zamożnym emerytom 13, a kiedyś tam w perspektywie 14 emerytury, jeżeli się daje pieniądze na pierwsze dziecko zamożnym rodzinom, no to na przykład utrzymuje się stan zapaści polskich szpitali. Ja bym jednak te priorytety trochę inaczej układał. Co nie zmienia faktu, że oczywiście bardzo duże grupy społeczeństwa mogą być usatysfakcjonowane tymi rządami. Mogą mieć poczucie, że ktoś się wreszcie nimi zajął, ktoś się zainteresował rozwarstwieniem społecznym. Czyli no ale, to wcześniej ale... jest dla pana za no właściwie aksjomat, za coś, czego nie można zmienić. No ale poziom chęci rozdawnictwa w tej kampanii, przynajmniej to wynika z programów deklarowanych, jest niesamowity. Taki fragment: wyższe pensje, mniejszy ZUS dla prowadzących działalność, dofinansowanie do przeprowadzki za pracą. Akurat nie wiem, czy przy tym poziomie bezrobocia to jest konieczne. Wyższe pensje dla lekarzy, darmowe in vitro, wyższe pensje dla nauczycieli. To nie jest program PiS-u, to jest program koalicji, która jednocześnie mówi, że nie odbierze niczego, co PiS do tej pory rozdał. Oczywiście, ten program jest jeszcze bardziej ryzykowny. No jest w istocie rzeczy programem drugiej Wenezueli czy drugiej Grecji, no używając jakichś tam frazesów z przeszłości. No można oczywiście na obronę opozycji powiedzieć jedno, że PiS zaczął tę licytację. Że PiS no wytworzył taką atmosferę pod tytułem, jak przyjdą oni do władzy, to wam odbiorą. Czyli ustalił reguły narracji, tak? Tak, no tak, a natomiast oczywiście, gdyby na czele partii opozycyjnych, a przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej, no bo tak naprawdę ona jest tą główną siłą, stali ludzie obdarzeni mocnym autorytetem w innych sferach, no to mogliby powiedzieć, że dosyć rozdawnictwa, my proponujemy inną filozofię. Oni przyjęli tę samą filozofię i są w tym oczywiście w jakiejś mierze niewiarygodni. Ludzie mają do czynienia z podróbką i z oryginałem, no wolą oryginał, stąd pewnie takie wyniki sondaży. Wspomnieliśmy o tym, co zapisał pan na minus, a co w takim razie wypada zapytać, zapisał pan w artykule na plus? No właśnie to zajęcie się problemem rozwarstwienia społecznego, to wytworzenie poczucia, że różne grupy społeczne do tej pory lekceważone czy niezauważane mogą liczyć na więcej. Ja myślę, że niezależnie od tego, czy ocenimy poszczególne decyzje, na przykład właśnie dotyczące wydatków za trafne, no to sam sygnał jest ważny. No również oczywiście zbudowanie bardziej skutecznego aparatu fiskalnego, to znaczy lepsza ściągalność podatków. To można było zrealizować, można było pierwsze 500+ sprawnie przeprowadzić, ten program wykonać, no pod warunkiem, że sprawniej pobiera się podatki. No walka z mafiami VAT-owskimi nie jest mitem. Z tego punktu widzenia oczywiście to traktuję jako osiągnięcie. No takie przełamanie aksjomatu pod tytułem nie mamy pieniędzy, prawda? Poprzednia władza, a tak naprawdę poprzednie władze, bo no tak, to było i wcześniejsze. PiS to wykorzystuje, tak, bo często ironicznie pyta, że się nie da, otóż da się. Często pada w kampanii słowo praworządność. Sądzi pan, że wyborca w Polsce ma oswojone to pojęcie, że ma takie pojęcie usystematyzowane, że wie, o co chodzi? No to bardzo różne rzeczy może oznaczać. Na przykład sondażu, który niedawno przeprowadzono, okazało się, że największa grupa wyborców za partię gwarantującą praworządność uznała Prawo i Sprawiedliwość. Tak, bo zapewne wyobrażano sobie, że praworządność to jest silne państwo, które no, na przykład ściga mafię VAT-owskie. 30% prawda? W tym sondażu dla PiS-u, 20% dla koalicji. Tak jest. No i to pewnie jest, to są mniej więcej ich takie twarde elektoraty, prawda? Które po prostu swoich uważają za najlepszych gwarantów praworządności. Natomiast oczywiście opozycji chodzi o to, o czym ja mówiłem wcześniej, o to, że często no, prawo nie jest w 100% wykonywane, że pewne reguły, które powinny być stałe, no są co najmniej lekceważone. Czyli na przykład chodzi o działania wobec na przykład Trybunału Konstytucyjnego czy Sądu Najwyższego. Tak. Tak, tak, no przy czym oczywiście to czasem dotyczy właśnie nieprzestrzegania prawa, a czasem dotyczy tworzenia prawa, które jest bardzo wątpliwe. No, pomysł, żeby najpierw cały Sąd Najwyższy, a potem sędziów w odpowiednim wieku przenieść na emeryturę, no był na przykład na zachodzie Europy czy w Stanach Zjednoczonych kompletnie niezrozumiały. No tam się tego typu ruchów wobec sądów, jakichkolwiek sądów nie wykonuje. To akurat w tej sprawie akurat PiS się cofnął, ale cofnął się pod naciskiem sądownictwa europejskiego. Więc to są rzeczy oczywiście kontrowersyjne i oczywiście no kłócą się z moim poczuciem praworządności. Co nie zmienia faktu, że w walce z mafiami VAT-owskimi, no niewątpliwie ten rząd odniósł jakiś sukces. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut na krótko jeszcze przed 13. Dziękuję bardzo za spotkanie. Publicysta Piotr Zaremba jest Państwa gościem. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan Adam, panie Adamie, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry panu. Dzwoniłem już w tej sprawie do trójki na temat wyborów, czy pójdę, czy nie pójdę. Chyba 12 lat temu, jak miał powstać PO-PiS. Wtedy postanowiłem, że nie pójdę na wybory, ponieważ do takiego rynsztoka zeszła polityka w wykonaniu ówcześnie panującego SLD, jakkolwiek to było. Wydawało się, że gorzej być nie może, a nie wiem, czy jest lepiej. Pójdę na wybory, ale mam podobny dylemat jak chyba większość dzisiejszych słuchaczy. Nie bardzo wiadomo, na kogo głosować, bo jedni są warci drugich i rozmawiając ze znajomymi, którzy są zdeklarowanymi zwolennikami jednej lub drugiej strony, jedni i drudzy uważają mnie za wroga. Bezideowego wroga. To podobnie ale chyba, jesteśmy tak? W totalnych burakach, jeśli chodzi o możliwość wyboru. To podobnie chyba uważa i ten dylemat ma pan Marek piszący: pójdę głosować, ale coraz bliższy jestem oddania głosu nieważnego. Z pełną świadomością i z pełnym przekonaniem. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witamy. Halo? Dzień dobry. A dzień dobry panu. Pozdrawiam słuchaczy. Chciałem powiedzieć, że pójdę na wybory i zagłosuję nie na PiS. Dlatego, żeby odsunąć tych nieudaczników z PiS-u od władzy. Ja bym prosił PiS, żeby oni ogłosili, ile wybudowali dróg, ile wyremontowali tych dróg, ile wybudowali stadionów i ile zadłużyli państwo za ostatnie 4 lata. Stadionów, panie Andrzeju, to nie daj Bóg, bo tego nikt nie utrzyma. Pan Przemysław, panie Przemysławie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja mam 34 lata, czyli od 16 lat mogłem głosować. I za każdym razem mam ten sam problem. Nie wiem na kogo, bo zmienia się opakowanie, a w środku jest to samo. Jedyne określenie, jakie mogę nazwać tych polityków, no to jest cynizm i nic więcej. Naobiecują ludziom, ludzie to kupią, jak to mówił klasyk i tyle. Za 4 lata będzie to samo, nieistotne jaka partia wygra. Nie wiem, co mam robić, naprawdę. Znowu tak jak wcześniej skreślę, plus całą kartkę skreślę, oddam głos nieważny. Nie mam wyjścia. Pan Krzysztof napisał, nie wezmę udziału w wyborach do parlamentu i to nie z racji braku moich reprezentantów. Mieszkam w Wielkiej Brytanii i moja rezydentura podatkowa jest w Wielkiej Brytanii. Tak więc z jakiej racji mam brać udział w tych wyborach? Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, jeszcze pan. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Chciałbym poruszyć trzy kwestie, ale takie można powiedzieć bardziej techniczne, a mianowicie nie zgadzam się zupełnie istnieniem progu 5%. Jak słuchacze i pan redaktor wie, jeżeli partia przekroczy 3%, to już otrzymuje subwencję. Subwencję, tak. Prawda? No i to jest troszeczkę nielogiczne, że jednocześnie przypadek partii razem, na przykład. A jednocześnie tak. Nie pozwalamy im wejść do Sejmu. Jeżeli już komuś rzeczywiście płacimy, to moim zdaniem należałoby ten próg 5% zrównać z tym progiem 3%. Druga kwestia jest taka. Moim zdaniem źródłem patologii jest to, że my nie głosujemy bezpośrednio na wybranych przez nas kandydatów, ale głosujemy na partię. I mam taką propozycję, że należałoby przeprowadzić zupełną zmianę wyglądu karty do głosowania, żeby nie było tam nazw partii politycznych, ale same imiona i nazwiska, ewentualnie ze zdjęciem kandydata, gdyby była taka sytuacja, że dwóch kandydatów będzie się nazywać tak samo. I trzecia sytuacja, niestety, ale są takie doniesienia i one były również z poprzednich lat, że zwłaszcza dotyczyło to małych lokali wyborczych, że jeden kandydat, który startował w tych wyborach, był dosyć niepopularnym kandydatem i był chyba jedyną osobą, która w danym lokalu wyborczym zagłosowała sama na siebie. Będąc jednocześnie pewna, że oddała głos własny, potem się okazało, że w statystykach w tym lokalu wyborczym była liczba głosów 0. Czyli ten głos nie został uwzględniony, przepadł. No właśnie, pytanie dlaczego. Tak więc tutaj powinna się nam wszystkim, niezależnie od tego, na kogo głosujemy, ale zapalić taka lampka w głowie, że jednak są problemy z liczeniem głosów u nas w Polsce. I tutaj, panie redaktorze, również do pana jest taka prośba, ponieważ jest bardzo dużo propozycji, jak można by było technicznie lepiej rozwiązać już techniczny system, sposób system głosowania. Obserwacyjny cały, karty, tak? Karty, tak, sam system. Karty z imieniem i nazwiskiem, gdzie nie stawiamy krzyżyka, tylko naklejamy naklejkę z kodem kreskowym, urny wyposażone już bezpośrednio skanery, które podczas wrzucania karty do urny skanują, połączone są z centralnym systemem i, panie redaktorze, bardzo ciekawa koncepcja również niedawno krąży po internecie, cały system połączony w technologii łańcucha bloków z bazą danych zbudowaną w oparciu tutaj o nomenklaturę z angielskiego, tak zwany system blockchain, który uniemożliwia jakąkolwiek manipulację danymi zawartymi. I na bieżąco, jak się domyślam, ewidencjonuje ale to wszystko. Panie Krzysztofie, to jest... to jest ciekawy temat na osobną audycję. Bardzo panu dziękuję za podpowiedź. Pan Maciej napisał, ciekawe pytanie stawia moim zdaniem. Co by się stało, czysto teoretycznie, gdyby absolutnie żaden obywatel nie poszedł na wybory? Profesor Rafał Chwedoruk, politolog, Uniwersytet Warszawski. To jak wpłynie wyższa frekwencja na najbliższe wybory będzie zależało od tego, w których segmentach nastąpi wyższa mobilizacja. Natomiast jeśli taka frekwencja byłaby rekordowo wysoka, przekraczając wszystkie dotychczasowe elekcje, to można pokusić się o hipotezę, że per saldo byłaby bardziej korzystna dla obecnego obozu rządzącego, aniżeli dla opozycji. Albowiem dotychczasowe doświadczenia tej kadencji pokazują, że taki wyborca, który nie interesuje się polityką, rzadziej pojawia się przy urnach. Taki, który jest raczej wyborcą centrowym niż zdeklarowanym zwolennikiem któregoś z głównych ugrupowań, raczej będzie skłonny wybrać Prawo i Sprawiedliwość, aniżeli opozycję postrzeganą przede wszystkim przez pryzmat Platformy Obywatelskiej. 14 minut do 13. Panie Krzysztofie, dzień dobry. Dzień dobry, to już ja? Tak, to już pan. Chciałbym tylko powiedzieć jedną rzecz odnośnie osób, które mieszkają za granicą, tak jak ja. Mieszkam kilkanaście lat już w Wielkiej Brytanii. Wciąż mam prawo wyborcze w Polsce, mam obywatelstwo polskie, lecz uważam, że z mojego punktu widzenia głosowanie do Sejmu w Polsce jest nieuprawnione, dlatego że ja tam nie mieszkam, dlatego że ja, mój punkt widzenia jest całkiem inny, a poza tym ja nie znam tych osób, na które miałbym głosować, więc powinny robić to osoby, które mieszkają w Polsce, ewentualnie są na jakichś kontraktach za granicą, jednak ośrodek życiowy, ta rezydentura jest w Polsce. Dziś pytanie, czy zagłosuje w nadchodzących wyborach. Na to pytanie odpowiada m.in. pan Witold. Panie Witoldzie, witam, halo. Dzień dobry. Witam panie Kubo. Oczywiście zagłosuję, pójdę na wybory i zagłosuję, tak jak to robią od zawsze, od wielu lat. Na kogo? Na pewno na opozycję. Tylko, panie Kubu, chciałbym też powiedzieć wszystkim, że opozycja to nie tylko Platforma Obywatelska i Koalicja, również inne partie. Jasne. I nie zapominajmy o Lewicy, która wreszcie ma kilkunastoprocentową poparcie w sondażach i ma wielkie szanse na wejście do parlamentu po przerwie czteroletniej. Także oczywiście głosuję i zobaczymy, co będzie po. Natomiast o metodzie i systemie głosowania chyba nie czas teraz tuż przed wyborami, bo przyjdzie czas na to po wyborach, żeby się przygotować do następnych wyborów. Tak, do to nie ten moment, ale wątek na pewno ciekawy. Pan Marcin. Panie Marcinie, jeszcze pan. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że oczywiście na wybory się wybieram, bo uważam, że to jest święto demokracji, kiedy możemy oddać głos za lub przeciw jakimś programem, ale chciałem zwrócić uwagę na problem, który pan poruszył w rozmowie z redaktorem Warzechą a propos, mianowicie sondaży. Chciałbym przypomnieć, że w 1997 roku przed wyborami opublikowano bardzo niekorzystne sondaże dla Unii Pracy i bardzo wiele osób, kierując się tym sondażem, nie głosowało. Zrezygnowało, na Unii Pracy tak. Później i Unia Pracy do parlamentu nie weszła. Więc chciałbym też zaapelować, żeby się nie kierować sondażami, tylko własnym sumieniem, własnymi przekonaniami i zawsze na wybory iść i głosować na tego, na kogo się uważa i nie mówić o czymś takim jak stracony głos, co ukuto kiedyś na początku lat 90. i powtarzano, że na mniejsze ugrupowania nie warto głosować, bo może nie wejdzie i tym samym stracę głos. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja teraz kilku przedmówców akurat zgodził się z tym, że na wybory pójdą i chodzą. Natomiast współczuję tym wcześniejszym przedmówcom, którzy mówili, że nie pójdą na wybory, że nie ma na kogo głosować. A dlaczego pan współczuje? Tak. Dlatego, że wie pan, jak żyją w tym kraju, to przecież mają jakieś rozeznanie, kto w tym kraju rządzi, kto powinien rządzić, jak jest w tym kraju to zmienić. No ale tak, może uważają, że oferta dla nich jest zbyt uboga. No wie pan, ale nie ma czterech partii, które idą do wyborów, tylko jest ich w sumie, nie wiem, 15, tak? Bo to są koalicje. Także jest na kogo głosować. Ja też pójdę, moja rodzina też pójdzie i ja już wiem, na kogo głosować. Także wie pan, tym i wszystkim, którzy tak mówią, że nie mam na kogo głosować, się rozejrzą. Jest na kogo głosować. Pozdrawiam pana, pani Marzena, jeszcze na koniec. Krótko proszę, pani Marzeno, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Cieszę się, że jako kobieta się dodzwoniłam i chciałam tutaj zaapelować do wszystkich słuchaczy, którzy nie chcą iść do wyborów, żeby jednak udali się, jeżeli nie będzie to głos oddany na PiS albo na koalicję, ponieważ nie mają ochoty, to może żeby wybrali jakąś partię, która jest bardzo proekologiczna, która może wnieść coś dobrego dla nas, dla naszego pokolenia i naszych dzieci, ponieważ ten procent wyborców jest malutki i fajnie, jakbyśmy mieli jakieś wsparcie państwa, którzy nie chcą iść, a którzy mają głos, mogą dla nas coś dobrego zrobić. 10 minut do 13. Dr Bartłomiej Biskup, socjolog, specjalista zajmujący się marketingiem politycznym, Uniwersytet Warszawski. Nie należy spodziewać się frekwencji 70-paroprocentowej oczywiście, bo sondażowo ona jest zwykle za wysoka, ale rzeczywiście może ona być między 55-60%, czyli dosyć wysoka jak na polskie wybory, a wynika to z tego, że wyborcy ugrupowań politycznych, w tym dwóch głównych szczególnie, są bardzo zmobilizowani i chcą pójść na wybory, chcą uczestniczyć w tym wydarzeniu i głosować na swoje partie. I wysoka frekwencja dzisiaj jest korzystna dla dwóch głównych ugrupowań na polskiej scenie politycznej, czyli Prawa i Sprawiedliwości i Koalicji Europejskiej. Natomiast małe ugrupowania przy tej wysokiej frekwencji będą gdzieś tam w okolicach progu wyborczego. 9 minut do 13. Ponownie publicyści Łukasz Warzecha. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. I ponownie Piotr Zaremba. Kłaniamy się również. Witam. Troszkę zaskakują mnie wyniki dzisiejszej naszej trójkowej sondy. Na pytanie, czy zagłosuje w nadchodzących wyborach, aż 91% trójkowiczów odpowiada, że tak. 9% deklaruje, że nie weźmie udziału w wyborach. Łukasz Warzecha. Przyznam, że tak obserwuję i troszkę nie rozumiem tej strategii polityków, zwolenników koalicji. Mianowicie takiego, co jest często podkreślane, obrażenia wyborców PiS. Mam wrażenie, że to tylko wywołuje taki efekt wzmocnienia i mobilizacji. Ja bym pewnie przekonywał tych ludzi do siebie, a nie obrażał. Przecież ich głosy mogą przypaść mnie. To nie jest lepsza strategia? To akurat jest bardzo mało prawdopodobne, co pan powiedział i myślę, że ani politycy Prawa i Sprawiedliwości, ani Platformy Obywatelskiej nie łudzą się. Przepływy elektoratu pomiędzy tymi dwoma obozami są absolutnie minimalne. Natomiast ten efekt mobilizacji wyborców PiS pod wpływem tego, że są obrażani, traktowani z góry, protekcjonalnie przez polityków Platformy Obywatelskiej, tak, to może wystąpić, jeżeli takie wypowiedzi się zdarzają, choć mam wrażenie, że ich jest w ostatnim czasie coraz mniej, zwłaszcza od momentu, kiedy Małgorzata Kidawa-Błońska stała się twarzą tej kampanii, ale jeżeli takie wypowiedzi się wciąż zdarzają, no to oczywiście, że one mogą mieć ten efekt mobilizacyjny, czyli szkodliwy dla Platformy Obywatelskiej, bo ja tutaj nie do końca z panem doktorem Biskupem się zgadzam, że wysoka frekwencja będzie korzystna dla obu tych dużych obozów. W sensie technicznym być może tak, natomiast celem Platformy Obywatelskiej w tej chwili jest przede wszystkim to, żeby jak najbardziej zniechęcić wyborców PiS do głosowania, ale żeby w ogóle uspokoić kampanię. Myślę, że oni kalkulują w ten sposób, że generalnie niższa frekwencja, chociaż wpłynie również na ich wynik, to przede wszystkim może pomóc tym dwóm najmniejszym partiom, a jeżeli one wejdą, to wtedy PiS nie dostanie tej premii, o której mówiłem w pierwszej naszej rozmowie, związanej z tym, że one nie wchodzą, czyli dzieli się ich procenty. Tak. Więc myślę, że to jest tego typu strategia. Piotr Zaremba, sporo różnych wydarzeń teoretycznie powinno zaszkodzić partii rządzącej. Ja pomijam te zarzuty, o których wspominaliśmy, zarzuty zasadnicze, te związane z Trybunałem czy Sądem Najwyższym, KRS-em. Myślę o sprawach takiego mniejszego kalibru, ale o takich, które łatwiej trafiają do wyborców. Sprawa wspomniana również Mariana Banasia, wcześniej loty Marka Kuchcińskiego czy Dwie Wieże. Dlaczego to poparcie wciąż takie wysokie? No, ze względu na pewną bardziej zasadniczą konkluzję, która dotyczy ostatnich 4 lat, no to jest ta konkluzja, może są nieciekawi, nieestetyczni, może robią złe czy brzydkie rzeczy, ale się podzielili ze społeczeństwem. No, jest oczywiście ileś tam innych dodatkowych okoliczności. Ja zwrócę uwagę, że na przykład dość silny efekt mobilizacji wyborców prawicy w wyborach europejskich był wywołany sporem cywilizacyjnym, sporem o prawa LGBT, filmem braci Sekielskich. Na to zwracają uwagę sociologowie zupełnie niezwiązani z prawicą, choćby profesor Janusz Czapiński. Więc to są czynniki, które trzymają ludzi przy prawicy, bo wprawdzie ona może być taka czy inna, lepsza lub gorsza. Jest to słynne przysłowie włoskie, zatykamy nosy i głosujemy na Hadecję, ale ona jest jednak wyrazicielem pewnych wartości. Te wartości Koalicja Obywatelska odrzuca. Moim zdaniem zresztą rzuciła w sposób zbyt skrajny. No, nie ma lepszego współautora sukcesu wyborczego PiS-u niż na przykład prezydent Warszawy Trzaskowski, który utożsamiał się z Marszem Równości w Warszawie, gdzie obrażano uczucia ludzi wierzących. Teraz próbuje się to odkręcić, na przykład prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk, apelował do uczestników tamtejszego Marszu Równości, żeby tych uczuć religijnych nie obrażali, ale no jest już trochę za późno, pewne wrażenia się pojawiły, pewne obrazy zapadły w pamięć. Więc to jest chyba czynnik, który mobilizuje wyborców prawicy. Oczywiście wyborcy tamtej drugiej strony też się mobilizują, ale oni się mobilizują środowiskowo. Oni jakby siebie nawzajem przekonują do tego, że trzeba iść do wyborów, żeby powstrzymać PiS. Natomiast no, powiedziałbym, że cały efekt wydarzeń, cała dramaturgia no raczej sprzyja jednak mobilizacji po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Panowie, dziękuję za spotkanie i dziękuję za rozmowę, za komentarz. Łukasz Warzecha, Piotr Zaremba. Dziękuję bardzo. Miłego dnia panom życzę. To tyle, proszę państwa, na dziś. Jutro w południe, za a nawet przeciw, zatem obecność jak zwykle obowiązkowa. Autopromocja. Była rodzina Adamsów, rodzina Soprano, rodzina Poszeprzyńskich i rodzina Matysiaków. A teraz nadchodzi rodzina Średnickich. Rodzina. A nie można na ciebie liczyć. Miał być Milan Juventus, a był Bolek i Lolek. Spóźniliśmy się chwilę. Mówiłem ci, że ten twój smartfon się późni? Hanna Śleszyńska, Marian Opania, Paweł Wawrzecki. W nowym radiowym serialu Trójki. Rodzina Średnickich, Mały Świat 21. A nie mogę, ale to mi wyszło. W każdy czwartek po 13. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując smartfona Huawei Y7 z baterią o pojemności 4000 mAh oraz funkcją Face Unlock. Oszczędzisz 100 zł, płacąc tylko 549 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To tak, Kontorex nie umie się z innego banku przenieść, więc grozilki ruszają mu na pomoc, ale nie dają rady. I wtedy eskadra bobrów pędzi, ale staje, bo korek. I taki mam pomysł na reklamę o przenoszeniu konta. Ale Dawid, po co tak komplikować, skoro przeniesienie jest takie proste? A w Crédit Agricole na koncie dla Ciebie można za to dostać w promocji nawet 300 zł premii. I taką prostą, bez boberów, reklamę zrobiliśmy razem. Z Crédit Agricole, do którego każdego prosto przeniesiemy. Z premią. Promocja do 30 listopada. Jednorazowa premia do 300 zł po otwarciu konta, upoważnieniu banku z wnioskiem o przeniesienie konta i wpływach minimum 3000 zł przez kolejne 3 miesiące. Promocja nie obejmuje klientów, którzy skorzystali z premii za przeniesienie konta lub byli posiadaczami konta od 1 kwietnia 2018 roku. Szczegóły w regulaminie w placówkach i na stronie www.banku. Wyjaśnienie posług reprezentatywnych na www.crediagricole.pl/pad. Zrób coś wreszcie dla siebie. Dobrze, kupię listopadowe Dobre Rady z praktycznym kalendarzykiem na nowy rok. Dobre Rady. Z nami łatwiej żyć. Wreszcie nie zapomnisz o moich urodzinach.